W Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.22 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Od jutra trumna z ciałem papieża Franciszka będzie wystawiona w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. W sobotę odbędzie się pogrzeb. Są ostrzeżenia przed burzami, już pojawiają się na wschodzie, a mają być także w północno-zachodniej części Polski. Są zarzuty dla poznańskiego prokuratora, który samochodem po pijanemu wjechał do rowu. Do piątkowego wieczora wierni będą mogli składać hołd pamięci papieża Franciszka w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Trumna z ciałem Franciszka zostanie wystawiona w Bazylice Watykańskiej jutro rano. Ceremonia przeniesienia w procesji trumny z kaplicy domu świętej Marty do bazyliki rozpocznie się o godzinie 9. Liturgię słowa będzie sprawował kamerling kardynał Kevin Farrell. Zgodnie z życzeniem papieża jego ciało nie zostanie wystawione na katafalku, pozostanie w otwartej trumnie. Wierni, którzy będą chcieli pożegnać papieża, będą mogli wejść do bazyliki jutro od 11 do północy. Pojutrze świątynia będzie otwarta od 7 rano do północy, a w piątek od 7 do 19. Msza pogrzebowa rozpocznie się w sobotę o 10 rano na placu świętego Piotra. Potem Franciszek zostanie pochowany w bazylice Matki Bożej Większej w kaplicy paulińskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na wschodzie kraju pojawiły się pierwsze burze, a będzie ich jeszcze więcej w ciągu kilku najbliższych godzin. IMGW wydało ostrzeżenia dla tej części kraju oraz dla północno-zachodniej Polski. Synoptyk Mateusz Barczyk zwraca uwagę, że obowiązują alerty pierwszego, najniższego stopnia. To są burze niewielkich rozmiarów, o dosyć dużym natężeniu opadów, bardzo wolno przemieszczające się. Także ich zasięg obszarowy może być niewielki, natomiast tam, gdzie one wypadną, tam dosyć mocno może popadać. Burzą towarzyszą również opady gradu, nawet do około 3 cm średnicy. Mogą występować lokalne, gwałtowne porywy wiatru, zwłaszcza w północnych częściach Polski. Ponadto w nocy w północno-zachodniej Polsce mogą występować mgły. Widzialność może miejscami spaść poniżej 200 metrów. Tymczasem trwa szacowanie strat i wielkie sprzątanie po nawałnicach, które przeszły przez Lubelszczyznę w nocy z piątku na sobotę. Usuwanie śmieci i wodnego mułu z piwnic, dróg czy domów trwa m.in. w Słodkowie III w gminie Kraśnik. Tutaj wszystko było zalane. Sąsiada, garaże zalane, samochody po dach. Tu była po prostu rzeka. Jak spojrzeć, to szerzej jak Wisła, tak? Ile się wywiozło teraz tego mułu i jak dużo jeszcze zostało? No tutaj 20 takich przyczepśmy wywieźli. No i jeszcze pewnie 10 przynajmniej, no może 15 tutaj zostanie. No. Zdążyliśmy z żoną jeszcze wyprowadzić samochody i już woda odcięła nam dojście do domu. Powiem szczerze, płakaliśmy. Ja z wnuczkami zostałam, bo dorośli wszyscy wyszli tam zajmować się. Dzieci płakały. No to człowiek czuje się bezradny. Najbardziej poszkodowane po nawałnicach zostały powiaty puławski, kraśnicki oraz opolski. Są zarzuty dla poznańskiego prokuratora. W pierwszy dzień świąt w miejscowości Szczytniki Duchowne koło Gniezna Paweł B. prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Wjechał do rowu i został zatrzymany przez policjantów. Miał prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Magda Konieczna zajęła się tym tematem. Postawienie zarzutów prokuratorowi było możliwe po tym, jak sąd dyscyplinarny zezwolił na pociągnięcie go do odpowiedzialności i uchylił mu immunitet. Paweł B. usłyszał zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze, ma zakaz opuszczania kraju i prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Został też zawieszony w czynnościach służbowych związanych z wykonywaniem zawodu prokuratora. Niezależnie od postawionego zarzutu wobec Pawła B. będzie się toczyć postępowanie dyscyplinarne. Prokurator okręgowy w Poznaniu jako przełożony dyscyplinarny zawiesił prokuratora w czynnościach służbowych na pół roku. Policjantów o dziwnie zachowującym się kierowcy zawiadomiła kobieta, która widziała niebezpieczne manewry mężczyzny na drodze. Magda Konieczna, Radio Poznań. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra, punktowo bardzo dobra. W małopolskim Zabierzowie panuje smog, jakość powietrza jest zła. Czerniawa na Dolnym Śląsku notuje dostateczną, a Rzeszów umiarkowaną jakość powietrza. W województwie podlaskim zagrożenie pożarowe jest duże. W centrum i pozostałych wschodnich województwach jest średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 18.05, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. Siatkarki deweloperesu Rzeszów mogą dziś zostać mistrzyniami Polski. Wystarczy, że wygrają trzeci finałowy mecz. Rzeszowianki zagrają przed własnymi kibicami z ŁKS-em Łódź. Jednak rozgrywająca ŁKS-u Marlena Kowalewska podkreśla, że kobieca siatkówka jest nieobliczalna i wierzy, że można jeszcze odwrócić losy finałowej rywalizacji. Na razie przegrałyśmy 2 mecze, ale no jeszcze rywalizacja trwa, więc walczymy dalej. To jest siatkówka jeszcze, to kobieca, dlatego wszystko jest możliwe. Tylko przede wszystkim musimy zająć się swoją stroną. Jak to zrobimy, to naprawdę mamy szansę. Po prostu robimy wszystko, żeby tą rywalizację przedłużyć. Wszystko się okaże dziś wieczorem, początek o 20.30, a od niespełna 30 minut gra drugi zespół z Łodzi, Grot Budowlani z BKS-em Bielsko-Biała. To trzecie spotkanie i być może już decydujące, jeśli chodzi o brązowy medal, dlatego że Budowlane prowadzą w rywalizacji do 3 zwycięstw, 2-0. Legia Warszawa dotkliwie ukarana przez komisję dyscyplinarną UEFA, a to wszystko przez, delikatnie mówiąc, niewłaściwe zachowanie kibiców podczas pierwszego przegranego u siebie 0-3 meczu w piłkarskiej lidze konferencji w Chelsea-Londyn. Na klub z Warszawy nałożono różne kary, w tym częściowe zamknięcie stadionu oraz łącznie 100 tysięcy euro grzywny. Legioniści odpadli z rozgrywek UEFA, mimo że w rewanżowym meczu 1/4 finału w Londynie wygrali, ale tylko 2-1. Na koniec jeszcze ważna informacja dla kibiców piłki nożnej, szczególnie w Polsce. W związku z żałobą narodową na dzień 26 kwietnia planowane na ten dzień mecze 30 kolejki Ekstraklasy oraz pierwszej ligi mogą zostać odwołane lub przełożone. Jest to związane z pogrzebem papieża Franciszka, który odbędzie się tego dnia w Watykanie. Na chwilę obecną nie ma jeszcze oficjalnych decyzji dotyczących odwołania meczów. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, ale na południowym wschodzie początkowo duże i tam może zagrzmieć. W wielu miejscach wystąpią mgły, na północy mogą ograniczać widzialność do 100-200 metrów. Jutro w ciągu dnia przelotny deszcz i mogą pojawiać się burze, a temperatura maksymalna ma wynieść od 16 do 23 stopni Celsjusza. Najcieplejszy będzie północny wschód naszego kraju. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Maciej Załęcki, Paweł Turski, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. A porozmawiamy wkrótce o tym, czy szykuje się nam finał działań Donalda Trumpa, który obiecał pokój w Ukrainie w 24 godziny. Po 3 miesiącach prezydentury jego ludzie mówią, jak się nie uda osiągnąć pokoju w tym tygodniu, to zajmiemy się innymi sprawami. 11 minut po godzinie 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wołodymyr Zełenski napisał w sieci, zapowiadając jutrzejsze spotkanie na szczycie: w środę nasi przedstawiciele będą pracować w Londynie. Ukraina, Wielka Brytania, Francja i Stany Zjednoczone. Jesteśmy gotowi iść naprzód tak konstruktywnie, jak to możliwe, tak jak robiliśmy to do tej pory, by osiągnąć bezwarunkowe zawieszenie broni, a następnie ustanowienie prawdziwego i trwałego pokoju. Jak wiemy, twarde orzechy do zgryzienia przy tej okazji są dwa. Poza oczywistym podejściem Rosji jest jeszcze niejednoznaczne stanowisko amerykańskie. Żeby je nieco rozjaśnić, łączymy się z Markiem Wałkuskim. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy to jest tak, że w tym tygodniu szykuje nam się jakieś przesilenie i punkt kulminacyjny i rozwiązanie tej całej sytuacji? To oczywiście nie jest pewne, ale Amerykanie mają nadzieję, że tak się stanie. Donald Trump napisał w niedzielę na Twitterze, że liczy na to, że w najbliższych dniach dojdzie do rozstrzygnięcia sytuacji. Amerykanie przedstawili propozycje zawieszenia broni pokojowe i Ukrainie, i Rosji. Z wypowiedzi przedstawicieli Stanów Zjednoczonych wynika, że ta presja na Ukrainę jest duża, żeby zaakceptowała te warunki pokoju, a czy przynajmniej zawieszenia broni, a są one mniej więcej takie, co niektórzy nazywają zresztą kapitulacją, czy próbą zmuszenia Ukrainy do kapitulacji, że Ukraina zaakceptuje obecny stan, czyli zajęcie przez Rosję terenów, które w tej chwili posiada, czyli około 20% terytoriów Ukrainy. Ukraina nie chce formalnie tych terytoriów uznać za rosyjskie, natomiast być może będzie zmuszona do tego, żeby uznać za rzeczywistość, za to, że takie są fakty, za faktyczną sytuację obecnie. Pod znakiem zapytania jest kwestia Krymu, dlatego że pojawiły się przecieki, że Stany Zjednoczone są gotowe nawet uznać formalnie zajęcie Krymu przez Rosję. Jest jeszcze sporo różnych kwestii związanych na przykład ze zdjęciem sankcji. Tutaj jest presja Stanów Zjednoczonych na Europę, żeby przynajmniej część sankcji w ramach tego docelowego porozumienia z Rosją została zniesiona. Europa jest bardzo niechętna. Jest kwestia tych zamrożonych rosyjskich funduszy w europejskich bankach. Putin chciał przekonać Amerykanów do zniesienia, do odmrożenia tych funduszy, między innymi sugerując, że za te pieniądze, które są zamrożone, będzie kupował amerykańskie Boeingi. Więc tych elementów jest bardzo dużo, no ale rzeczywiście z jednej strony będziemy mieli jutro rozmowy w Londynie, gdzie będzie Europa, czyli Francja i Wielka Brytania, razem ze Stanami Zjednoczonymi i ze stroną ukraińską, a jednocześnie w tym czasie w Moskwie będzie Steve Witkoff, przedstawiciel, przyjaciel, doradca, bliski współpracownik Donalda Trumpa, któremu zarzuca się, że jest zbyt prorosyjski. To jest ten człowiek, który kiedy pojechał na Kreml ostatnio i zobaczył Putina, położył rękę na sercu. On będzie właśnie z Putinem jutro rozmawiał i te amerykańskie plany omawiał. To, na co Rosja się nie zgadza, czy czego, co chce między innymi osiągnąć, to jest to, żeby wprowadzić ograniczenia dotyczące armii ukraińskiej już po zawarciu tego docelowego pokoju, albo nawet w trakcie tego zawieszenia broni. Ograniczenia to, ile Zachód może na Ukrainę broni i amunicji wysyłać. Ukraina się oczywiście na to nie zgadza. Nie zgadza się na to Europa, więc tych elementów jest dużo do połączenia. Natomiast bez wątpienia ta presja ze strony Stanów Zjednoczonych na Europę, na Ukrainę, trochę mniejsza, ale też na Rosję istnieje. Pojawiły się słowa sekretarza stanu Marco Rubio, który zapowiedział, że Stany Zjednoczone mogą zrezygnować z prób pośredniczenia w porozumieniu pokojowym między Rosją a Ukrainą, jeżeli w tych najbliższych dniach nie pojawią się jakieś oznaki osiągnięcia czy zbliżania się do pokoju. Jak takie odpuszczenie Stanów Zjednoczonych mogłoby wyglądać po tych słowach sekretarza stanu? To jest niejasne, dlatego że Rubio nie wyjaśnił dokładnie, co to oznacza. Jedni słowa Rubio zinterpretowali jako wycofanie się z jakiejkolwiek pomocy czy wsparcia dla Ukrainy. Pojawiły się sugestie, że jeżeli Amerykanie uznają, że Europa tutaj przeszkadza w tym procesie pokojowym, na przykład nie chce znieść sankcji, no to może dojść do wycofania części wojsk amerykańskich z Europy i że Amerykanie powiedzą, no to teraz radźcie sobie sami z Rosją. To jest na tyle niejasne, że trudno tak naprawdę wyciągnąć wnioski, czym dokładnie zagroził czy ostrzegł amerykański sekretarz stanu. Prawdopodobnie Amerykanie sami nie mają do końca wypracowanej tej pozycji, że Rubio może sobie to wyobrażać zupełnie inaczej niż Donald Trump. Natomiast bez wątpienia jest to element presji na sojuszników europejskich, na Ukrainę,

znaczy spokój to jest. Święty spokój to jest. Znaczy sedno to jest. Niebo to jest. Znaczy spokój to jest. Święty spokój to jest. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sedno to jest. Niebo to jest. Spokój to jest. Spokój to jest. Sedno to jest. Niebo, niebo, niebo, bo, bo, bo, bo, bo. 22 minuty po godzinie 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Święta minęły, 22 kwietnia w kalendarzu. Za rogiem majówka, może to okazja na wizytę w Zjednoczonym Królestwie. Poza lotem, hotelem, planem zwiedzenia, trzeba jeszcze pamiętać o tym, że od 2 kwietnia nasz wjazd na wyspy wymaga jeszcze dodatkowego dokumentu. ETA, czyli elektronicznej autoryzacji podróży. Ta formalność, która w teorii zajmuje kilka minut i kosztuje 16 funtów, może trwać nieco dłużej, być bardziej skomplikowana. Trzeba trafić na właściwą stronę internetową. Sprawdźmy, co wyklika Karolina Gonet. etatravel.com. Aplikuj, wypełniam podstawowe dane i dochodzę do płatności. Na ekranie $119. Skąd ta kwota? Próbuję jeszcze raz. Tym razem etaevisa.uk. Finał ten sam, $95. Takich stron jest wiele. Praktycznie nie ma dnia, żebyśmy takich osób kilku, jeśli nie kilkunastu, nie mieli. Kontakt z takimi osobami, które nie mają pewności co do tego rezultatu aplikacji OET. To jest taka krótka wiadomość mailowa, którą się otrzymuje, która też może w jakiś sposób budzić wątpliwości, ale też jakby dużo osób ma wątpliwość, czy złożyły dokument na pewnej stronie internetowej. Adam Hertle, redaktor naczelny serwisu zaufana3strona.pl. Już nie ma żadnych informacji, w jaki sposób się z daną firmą można skontaktować. Tego typu firmy podszywające się pod oficjalne serwisy przejmują ruch z wyszukiwarek internetowych. Wpisujemy sobie na przykład o Electronic Travel Authorization UK, to nie jest oczywiste, że pierwszym wynikiem na szczycie listy odpowiedzi wyszukiwarki będzie ta strona, na którą powinniśmy trafić. Tomasz Kamala, Visa Service. Te firmy stosują taką bardzo sprytną strategię pozornej legalności swojego działania, ponieważ pobierają od nas opłaty, na które my się rzekomo zgadzamy, nie będąc świadomi tego, że tak naprawdę nie musimy się na nie zgadzać i możemy to zezwolenie otrzymać dużo taniej na oficjalnej stronie. Wiele osób o ETA jeszcze nie słyszało, dlatego na razie aplikowanie może sprawiać wielu osobom niemały kłopot. Dostrzegamy oczywiście kwestie zagrożeń w przestrzeni cyfrowej. Katarzyna Turosieńska, rzecznik Polskiej Izby Turystyki. Między innymi dlatego został powołany do życia oddział branżowy nowych technologii, który już przygotowuje szereg informacji bardzo przydatnych każdemu turyście. Jak rozpoznać stronę oficjalną, a kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka? Najlepszym sposobem jest rzut oka na pasek adresu, na to okienko, w którym jest informacja o tym, na jakiej stronie w tej chwili się znajdujemy. Ten adres powinien zaczynać się od www.gov.uk, a tam następnie powinien być ukośnik. Jeżeli jakikolwiek inny adres w tym miejscu, oznacza, że jesteśmy na stronie kogoś, kto pod tą stronę rządową się podszywa. Wystarczy chwila skupienia i można uniknąć niepotrzebnych kosztów i sporych problemów na lotnisku. 25 minut po godzinie 18. Dwie dwójki, siedem trójek, dzwonią Państwo. Dziś jest Światowy Dzień Ziemi. Gdyby wieszcz Adam Mickiewicz żył dziś, to swój epos zacząłby tak. Ziemio, planeto moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Powoli tę planetę tracimy i nic z tym nie robimy, niestety. Dziś Dzień Ziemi, to prawda, zwracamy na to uwagę informując o suszy, która też jest przykładem wielu lat zaniedbań w Polsce i osuszania rowami melioracyjnymi, między innymi. Mówiliśmy też o pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym, a wkrótce posłuchają Państwo około godziny 18.40 reportażu, w którym pojawi się taka scenka pojenia łosi z wiadra. Bardzo proszę uważnie nas słuchać, a punktualnie 18.30, czyli nieco przed reportażem, skrót serwisu Trójki. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

zaplanowano na najbliższą sobotę. Jednak tego dnia w Watykanie odbędzie się pogrzeb papieża Franciszka, a prezydent Andrzej Duda ogłosił dniem żałoby narodowej. Z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego w Warszawie odbędzie się piknik historyczny. To był serwis Trójki. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Zaczniemy od rekordu. Średnia pensja w Polsce to już ponad 9 tysięcy złotych. Takiej kwoty za marzec doliczył się GUS, chociaż to kwota brutto i w firmach, w których pracuje więcej niż 9 osób. Wyhamowało jednak tempo wzrostu płac. W zeszłym roku jeszcze dwucyfrowe, teraz niespełna 8-procentowe. To zdaniem ekonomistów solidny argument dla Rady Polityki Pieniężnej, żeby na najbliższym posiedzeniu rozpocząć obniżkę stóp procentowych. Zwalnia tempo wzrostu płac, a płacić musimy coraz więcej za pistacje. Te sprowadzane z USA podrożały w ciągu roku o 25%, tak wynika z danych S&P Global, a stoi za tym m.in. moda na dubajską czekoladę o smaku pistacji, która od wielu miesięcy zalewa internet. Ale to nie jedyny powód, mówi Mariusz Dziwulski, analityk rynku rolno-spożywczego w PKO BP. Jak wynika z danych amerykańskiego Departamentu do Spraw Rolnictwa USDA w sezonie 2024-2025 produkcja pistacji w USA zmniejszyła się o 26%, istotnie ograniczając dynamikę produkcji na świecie. Jednocześnie eksport pistacji z USA zmalał o 20%, a zapasy w tym kraju zmalały aż o blisko 40%. Sytuację może jednak uratować wojna handlowa z Chinami, czyli głównym odbiorcą amerykańskiej pistacji. Nie bez znaczenia jest też fakt, że według prognoz produkcja tego orzecha wzrośnie w Stanach w tym i przyszłym roku. A o pistacjowej modzie stworzonej przez influencerów będziemy rozmawiać jutro w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Bezpieczeństwo gospodarka czy rozwój nowych technologii. Jutro w Katowicach rozpoczyna się 17. Europejski Kongres Gospodarczy. Odbędzie się ponad 200 debat, wylicza rzeczniczka kongresu Marta Dobrzańska. Ta edycja będzie wyjątkowa również dlatego, że mamy rekordową liczbę ponad 200 sesji tematycznych, 1200 panelistów i bardzo duże zainteresowanie uczestników. A na kongresie będzie też trójkowa redakcja ekonomiczna. Jutro w popołudniówce Ekonomia w Trójce właśnie z Katowic, w czwartek Informator, w piątek specjalne wydanie audycji Winien i Ma. Kończymy klasycznie walutami i giełdą. Za dolara płacimy 3,74, euro kosztuje 4,29, frank jest po 4,59, funt kosztuje równe 5 zł. A co z giełdą? WIG20 zamknął się dzisiaj ponad 2% nad kreską. Jutro zachmurzenie będzie umiarkowane, ale ma wzrastać do dużego, no i pojawią się burze, a tam, gdzie burz nie będzie, może pojawić się przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-17 w rejonach podgórskich do 23 stopni na południowym wschodzie Polski. Nad samym morzem tylko plus 10. 26 minut do godziny 19. W Trójce za moment reportaż, ale najpierw Final Exit, The Pale White. For the final time, be right. Za 22 minuty będzie godzina 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Informacje o suszy i związanych z nią konsekwencjach odmieniamy dzisiaj przez wszystkie przypadki. To teraz zaproszenie także na reportaż, w którym łosie z Kampinoskiego Parku Narodowego zostają zaproszone na wiadro wody. Dokładniej zaprasza edukator Maciej Szajowski z Kampinoskiego Parku Narodowego, który w przydomowym ogrodzie w Izabelinie ustawia garnki, wiadra, balie. Po zgromadzoną w nich deszczówkę codziennie przychodzą spragnione zwierzęta z lasu. Łosie, borsuki albo nawet małe wiewiórki. Powracająca susza to prawdziwe utrapienie dla ludzi, zwierząt i roślin. To będzie opowieść Antoniego Rokickiego ze studia reportażu Polskiego Radia. Tytuł Niezdecydowanych zachęci. To będzie reportaż Deszczówka dla łosia. Wilgotne powietrze? Teraz jeszcze tak. Już wie pan? Jest wilgoć w lesie. Czy na pewno czuje las? Czy wilgoć tam nie no, jeszcze jest zdecydowanie. No, nie wiem, jeszcze chwilę temu był przymrozek, jeszcze było tak wszystko w rosie. Teraz już słońce coraz wyżej, ale jeszcze jest niedziel. Wie pan co, jak ja się tu sprowadziłem do Izabelina, to koło nas tam jest takie, było oczko wodne w lesie. I tam było tej wody tyle, że jak przychodziły łosie napić się wody, to dorosłemu łosiowi to ta woda tak nawet do pół brzucha sięgała. W tej chwili tam jest tylko taka błotnista breja łosiom do może do kolan. I tam zawsze w tym oczku na wiosnę było słychać. Ropuchy to przychodziły do nas na podwórko, jak się w nocy wychodziło z domu, no to na tych nagrzanych płytkach te ropuchy w nocy się wygrzewały, no bo to ciepło, nie? Ale od jakichś 5 lat ani jednej. Maciej Szajowski, Kampinoski Park Narodowy. Starszy specjalista do spraw edukacji. Fotograf. W sumie fotograf amator. Jeszcze od czasu do czasu kierownik Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy. Ale miałem o tej puszczy powiedzieć. Co pan najbardziej w niej tutaj kocha? Ojej. Ja bym tak górnolotnie do tego nie podchodził. Nie? Nie. Ja po prostu lubię przyrodę, lubię. Oczywiście, jak widzę takie rzeczy, te wielkie połamane drzewa poprzewracane, jak widzę, że ten las jest taki właśnie prawdziwy, no to to jest świetne, nie? Ale nie powiedziałbym nigdy o sobie, kocham Puszczę Kampinoską, że to jest w ogóle, urodziłem się po to, żeby być tutaj, w tym lesie pracować. Nie, no trzeba to tak rozsądnie do tego podejść, nie? Wystawia pan stare garnki dookoła domu. Dzisiaj znowu mieliśmy łosia na podwórzu. Przyszedł się napić wody. No, to wystarczy, że zwierzę raz trafi na miejsce, gdzie jest woda, ono zapamiętuje. I nawet jeżeli to jest podwórze, to ono potrafi przyjść w akcie desperacji i pić wodę z jakiejś tam wanny, powiedzmy, czy wiadrem. No my łapiemy deszczówkę w sposób taki jeszcze tradycyjny, nie do takich zbiorników, jak to się teraz plastikowe stawia, tylko właśnie mamy taką starą balię i tam zbieramy deszczówkę, albo to, co się tak po nocy skrapla. No i ten zwierzak przychodzi i regularnie sobie stamtąd pije. Dzisiaj było 6:15. Dokładnie. Z okna go można było oglądać. Po prostu patrzę, czasami wezmę aparat, wyjdę i robię mu zdjęcia, bo mam sporo takich właśnie zdjęć z podwórza. No ale przyznam się, że większość zdjęć łosi, które mam z Puszczy Kampinoskiej, to robiłem albo na podwórzu, albo zaraz obok. Nie muszę chodzić specjalnie daleko gdzieś do lasu, one po prostu do mnie przychodzą. Nie, nikt mnie tego nie nauczył. Sam się tego nauczyłem. Tak jakoś, nie wiem skąd to wyszło, no po prostu. Bo to fajne, bo mam okazję do sfotografowania ich wtedy w jakiejś śmiesznej pozie, no bo łosia pijącego z wiadra, mało jest takich zdjęć, no ja mam. Wiewiórkę pijącą z garnka też mam, szujkę pijącą z garnka też mam, to może to, co nie. Ludzie są przede wszystkim roszczeniowi, bo tak, przychodzą do lasu, a czemu tu nie ma ławek? droga jest grząska, a czemu to jest słabo oznaczone, a czemu... Ja rozumiem, że no, jakaś infrastruktura powinna być, ale jak człowiek wchodzi do Parku Narodowego, to w moim pojęciu powinien mieć taką świadomość, że to jest jednak miejsce w jakiś sposób, w cudzysłowie, dzikie, naturalne, a więc jak najmniej powinno być rozmaitych takich jakichś ułatwień dla ludzi. Tymczasem jak ich nie ma, no to wtedy spotykamy się z pretensjami. Że ścieżka nierówna, że ślisko, że stromo, że grząsko, że piachu za dużo, albo jeszcze inne rzeczy. No, no cały czas coś jest nie tak. Jak tylko trochę spadnie deszczu, to co wtedy się mówi? No to, to już jest ulewa, to już leje, to już są no, straszne warunki. No, to jest niebywałe. Intuicja jakby nakazywała, by trzeba wiedzieć, co tu się dzieje. Kiedyś w Polsce były 4, a nawet 6 pór roku, bo było przedwiośnie i przedzimie. W normalnych warunkach, tu gdzie ta kładka, to pod nią powinien płynąć strumień. Ten las, ten łęk tutaj, powinien stać w wodzie. Powinniśmy mieć takie wrażenie, że tam wszędzie, aż o tam, dokąd widać, powinno być lustro wody. Nie ma ani grama. I ten strumień powinien sobie płynąć tędy, tutaj właśnie, tak, tutaj takie duże rozlewisko powinno być i potem dalej odpływać do kanału Zaborowskiego. No to jest efekt tej ciepłej, bezśnieżnej zimy. To pokazuje, że jest susza. Weekend ma padać. To niewiele zmieni. Deszcz musiałby padać, taki normalny taki deszcz, nie jakaś ulewa, nie deszcz nawalny, taki, bo to wtedy zawsze mamy wrażenie, że tyle wody spada. Nie. Regularny, ciągły opad takiego drobnego deszczu przez, ja wiem, 2 tygodnie mogłoby padać bez przerwy, dzień i noc. Ziemia by nabrała wody, na tyle, że ta woda aż byłaby już na powierzchni. Parę lat temu była taka Wielkanoc. Tak napadało ze 30 cm śniegu, nie? Przez parę dni. No ale to nie zmienia wiele. Dzień dobry, panie profesorze. Artur Magnuszewski, Zakład Hydrologii, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Co to za strona? meteo.imgw.pl, czyli to jest strona Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na zachodzie bez zmian, czyli nie widać żadnej strefy opadów, no, które by nam się bardzo przydały, więc szkoda bardzo, że tak wygląda prognoza. No ale czekajmy na dalsze dni. Najsilniej zjawiska właśnie suszy odczują rolnicy. No, zwłaszcza mówimy tutaj o tej Polsce takiej nizinnej, która obejmuje Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze. W monografii Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk praktycznie od początku stulecia na wykresie mamy żółty, pomarańczowy kolor. Te lata suche zaczynają się grupować, a ostatnie 4-5 lat mamy naprawdę głęboką niżówkę, bardzo niekorzystne zasilanie. No wody chyba dzisiaj nie nagram żadnej. Rumyka nie, ale zaprowadzę pana nad wodę. Woda jest? Jest. Widać? Widać. No. Przypomina kałuże. No tak, szału nie ma. I to, że tej wody jest mniej, to jest widoczne właśnie po tym nalocie brzozowym, takim gęstym, który się tutaj pojawia. Jak poziom wody w bagnie wzrośnie, napada, no to wtedy ta brzoza zacznie zamierać. A jeżeli poziom wody taki niski się będzie utrzymywał, to tej brzozy będzie przybywało i ona zacznie zarastać. Jeżeli tak będzie trwało ciągle, no to z czasem może dojść do sytuacji takiej, że bagno po prostu wyschnie zupełnie. To nie będzie trwało rok, 2 czy 10, ale może być taka sytuacja. Miejmy nadzieję, że od czasu do czasu dobrze lunie, no i będzie się broniło. Co zwykły człowiek może zrobić? Przecież to wymaga potężnych, systemowych rozwiązań. I to często takich, które będą opór społeczny budziły. Ogromny. To co zwykły człowiek może zrobić? Słyszy, no będzie susza, no to będzie. Jakoś przeżyjemy, tak? Komfort dzisiejszego życia jest nieporównywalnie większy niż kiedyś. Przecież jak ja na przykład słucham opowieści dziadków o tym, że się wielką kąpiel miał raz w tygodniu, no to teraz nie do pomyślenia. Mamy po prostu za dobrze jako gatunek, jako społeczeństwo. jeżeli mówimy o wodzie w kanalizacji, to ona jest ciągle za tania. Apelują samorządy na przykład nie podlewać ogródków. Nie napełniać basenów. Co? Nie mogę? Mogę. 10 czy 15 zł za metr sześcienny wody? Może trzeba 150 zł za metr sześcienny wody i wtedy będzie to miało jakiś efekt. Ale to będzie cholernie niepopularna decyzja. To będą rany boskie. To każdy rząd przez to upadnie. No, ciężko jest to pogodzić. Na tą stronę dotyczącą sytuacji hydrologicznej często zaglądam. No nie tylko w kontekście moich zainteresowań żeglarskich i żeglugi, ale no tak, także, żeby po prostu no zobaczyć, jak wygląda sytuacja hydrologiczna w Polsce. Pływam głównie po delcie Wisły i tam, powiedzmy, nie jest wielkim problemem nawet przy takich ekstremalnie suchych warunkach tych niżówek czy tych niskich przepływów, bo tam zawsze jest woda, bo to jest w końcu delta Wisły, więc mówimy o Dolnej Wiśle, mówimy o Szkarpawie, o Nogacie, Zalew Wiślany, więc tam się da zawsze pływać. Ale zamarzyło mi się, żeby popłynąć na pętlę wielkopolską. Robię takie rozwiązanie, że ponieważ ta moja łódka, którą pływam po delcie Wisły, no tam zupełnie by się nie sprawdziła, po prostu głębokość zanurzenia tej łódki jest rzędu 50 cm, więc myślę, że po takiej zimie i po takich warunkach suszy, jak mamy w tej chwili, tam latem nie będzie lepiej, więc będą bardzo trudne warunki żeglugowe. W związku z czym przesiadam się na ponton. Tą trasę pokonam pontonem. Czyli można by to w ten sposób powiedzieć, że trzeba jednostkę pływającą dostosować do warunków, a nie odwrotnie. Dobry. Dzień dobry. A co panowie tu robią? Chodzimy sobie, zwiedzamy. Ale tu nie wolno. Nie wolno? A jest tu szlak turystyczny? Chyba pewnie niekoniecznie. No niekoniecznie, no. Do najbliższego szlaku to tam z 1,5 km i tutaj też spory kawałek. Zawracamy w takim razie. No. A zwiedzamy, po prostu jeździmy na rowerze. Nic szczególnego nie robimy, trzeba przyznać. A czemu poza szlakami? Nie wiedzieliśmy, że tu są jakieś szlaki. Jak to nie wiedzieliście? No są jakieś namalowane, oczywiście. Nie, no są namalowane, oczywiście, ale nie wiedzieliśmy, że to są jakieś szlaki, których trzeba się trzymać. Jakby. No jak, no wszędzie tak jest. Aha, to nie był pan w innym parku narodowym w Polsce? Nie, no oczywiście, tylko ja tutaj mieszkam w okolicy, więc traktuję to jako taki po prostu przydomowy las, a nie jako jakiś park, świetnie, do którego... To świetnie, że to pan powiedział właśnie, bo to jest właśnie taki problem, z którym my się ciągle spotykamy, że miejscowi traktują to, że w ogóle warszawiacy traktują to jako przydomowy las, no bo on jest za płotem. Co panowie wiedzą o suszy? Nie tak wiele, przy tego, że czuć ją pod nogami w tej chwili, jak się tutaj spaceruje, to czuć, że jest susza. Słychać. Tak, słychać. Poza tym to no, z rolnictwem nie mamy wiele wspólnego, więc nie wiemy nic o suszy na co dzień. Nie? Latem może być naprawdę bardzo duży problem. Ja jak spotykam się z ludźmi, chodzi mi o to, żeby obudzić w nich sympatię do przyrody, ale taką prawdziwą sympatię, i zrozumienie dla niej, takie myślenie, że ona jest ważna. Dlaczego jest ważna? Dlatego, że jest. Ona bez nas sobie poradzi, ale my bez niej absolutnie. Dlaczego przyroda jest ważna? Bo jest. To był reportaż Deszczówka dla Łosia Antoniego Rokickiego. Reportaże w Trójce w każdy wtorek, środę i czwartek po godzinie 18.40. No i jeszcze oczywiście w Klubie Trójki audiodokumencie w każdy poniedziałek po godzinie 20. Jeśli chodzi o dzisiejsze popołudniowe Zapraszamy do Trójki, to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Oczywiście jeszcze Familiar Feeling Moloko na sam koniec, ale już dziękuję w imieniu całej ekipy. Kłaniamy się. Paweł Turski przygotował tę audycję, realizował Maciej Załęcki, telefon odbierał Daniel Leśniewski. Ja mówiłem Michał Matus. Do usłyszenia. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. I never doubted it. What's for you will not pass.